pogadane, nie? Zawsze siebie lepiej słyszałem. Nie, nie słyszę siebie w słuchawkach. O, trochę lepiej. Zajebiście, lepiej, dobra. Mam tylko jedno życie, nie chcę zmarnować tego. Wiesz dlaczego? Bo nie wrócono mi nic dobrego. I chuj z tego, skoro i tak dalej błądzę. W umysłu ciemnych zakamarkach pochodnie płonące. Tam gdzie nie dociera słońce, jeszcze pobłądzę. Nie widzę wyjścia stamtąd. Drżące ręce, bynajmniej nie od chłodu. Przecież nie bez powodu czuć dzwon palonego smrodu. Dobra ogarka, nie potrafię być łagodny niczym śpiew kanarka. Choć czasem chciałbym i wiele oddałbym, gdybym miał o co walczyć. Nic dobre chęci nie wystarczy, można się zmarszczyć. Wiem, przegrana boli, niezabliźniona rana, która lata mi się goi. Ty stoisz jak słup soli, jano na dolin. Historie z życia wzięte, czekaj aż usłyszysz błędę. To co było błędem, pozostanie lamentem. To poezja dla ucha, senna powieka. Usiądź i posłuchaj, poczuj spokój ducha. To poezja dla ucha, senna powieka. Usiądź i posłuchaj, poczuj spokój ducha. To poezja dla ucha, senna powieka. Usiądź i posłuchaj, poczuj spokój ducha. To poezja dla ucha, senna powieka. Usiądź i posłuchaj. Błędy, pierdolone błędy, mam iść którędy. Jestem już senny, całkiem zmęczony. Czy to ja, czy ktoś inny, czy ten świat popierdolony. Zależy z której strony patrzę, ciężko ślady zatrzeć. Gdy coś jest faktem, tak jak raptem. Na drodze kolejny zakręt, czy się wyrobię. Pokutą za my grzechy była ciągła myśl o tobie. Bo byłeś swój człowiek, teraz cię nie ma. Mogliśmy zrobić tu rozpierdoleć, piach cię pogrzebał. Dziś do podruchy ciągle przegrywam te nuty. Wbrew nadziei wiara na zawsze tu pozostała. Treść z wielkiego miasta, na mikrofonach skala. Większa niż cokolwiek, te treści z serca płynące. Nigdy malejące, wrzące aż do czerwoności majki i bity za gajki. Widzę to jak za mgłą, z czystym sumieniem te drzwi wspomnień zamkną. To poezja dla ucha, senna powieka. Usiądź i posłuchaj, poczuj spokój ducha. To poezja dla ucha, senna powieka. Usiądź i posłuchaj, poczuj spokój ducha. To poezja dla ucha, senna powieka. Usiądź i posłuchaj, poczuj spokój ducha. To poezja dla ucha, senna powieka. Usiądź i posłuchaj.